میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، کسی ملک میں مدنی کام کرنے کے لیے ویزا لینے کے لیے کچھ جھوٹے کاغذات یا انٹرویو میں جھوٹ بولنے کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جب تک شریعت اجازت نہیں دے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اب کوئی کسی کو یہ انفرادی طور پر دشواری درپیش ہو تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔